جی کافی دن ہو گئے، بس میری واپسی جو ہے وہ کل ہی ہوئی تھی، اور بس کچھ مجبوری ہو گئی تھی جس سے لیٹ ہو گیا تھوڑا سا، اور مجھے خود بھی بڑا انتظار تھا کہ اسباق وغیرہ کے حوالے سے، کیونکہ دن کافی گزر گئے ہیں، اور آپ سے ایک وعدہ بھی کیا ہوا تھا کہ کچھ قرآن پاک اور صرف و ناف کے متعلق جو ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ایک کلاس رکھیں گے، جو انشاءاللہ اس کو کریں گے کہ جی جس میں صرف ناف وغیرہ بھی آ جائے اور ترجمہ وغیرہ بھی، اور قرآن پاک کے متعلق جو ہیں کچھ چیزیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جیسے قرآن پاک کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، قرآن پاک کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے اندر، کیونکہ قرآن پاک کے اندر آئیے نصیحت کے لیے قرآن پاک، تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، علماء نے اس کو چار کیٹیگریز میں کیا ہے، کلاسیفائی کیا ہے. ایک ہوتے ہیں کہ جس طرح کے، ایک ہیں وعدہ، یعنی اس کو کہتے ہیں واد، ٹھیک ہے، واو این دال واد، ٹھیک ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وعدے کیے ہیں، جیسے کہ جنت کا وعدہ ہے، آخرت کے متعلق اس طرح کے وعدے. تو قرآن پاک کے جو مضامین ہیں وہ چار قسم پر ہیں، ایک ہے وعدہ، دوسرا ہے وعید، وعید جس میں ڈرانا مقصود ہوتا ہے کہ آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سے ڈرایا، جہنم کے دن سے ڈرایا، دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز ہوتی ہے احکام، قرآن پاک کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں. اور چوتھی چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قصص، قصص یعنی قصے جو ہوتے ہیں، یہ قصہ کی جمع ہوتی ہے قصص. ایک وعدہ، یعنی اس کو کہتے ہیں وعد، وعید، تیسری چیز ہے احکام، اور چوتھی چیز ہے قصص، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو لفظ، ہو سکتا ہے آپ یہ لفظ سنتے ہوں گے قصص اور قصص، اس میں کیا فرق کیا ہوتا ہے؟ قاف، صاد اور صاد، ٹھیک ہے، لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے قصص، ایک ہوتا ہے قصص. قصص قصہ کی جمع ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا قصہ سنا، کوئی کہانی وغیرہ جو ہے، تو اس کو کہتے ہیں قصص. فعلن کے وزن کے اوپر آتا ہے فعلن، یہ فا، عین اور لام، انشاءاللہ یہ جب چلیں گے تو انشاءاللہ میں کو بتاؤں گا کہ صرف کے اندر جو اوزان نکالے جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا میزان ہے، وزن نکالنے کا طریقہ کیا ہے اس کے اندر، فا، عین اور لام کلمہ ہوتا ہے. تو قصص جو ہے فا، عین اور لام، ٹھیک ہے، یہ قصہ کی جمع ہے، قصہ تھا، قصص آتی ہے، یہ جمع ہے قصص، یعنی قصے، پلورل ہے قصے، تو اس کو ہم کہتے ہیں قصص. اور ایک ہوتا ہے قصص، ٹھیک ہے، وہ ہے قصہ بیان کرنا، ٹھیک ہے. قرآن پاک نے بھی کہا نا احسن القصص، ٹھیک ہے، یعنی وہاں قرآن پاک کے ذکر ہوئے احسن القصص کا لفظ استعمال ہوا. تو قصص جو ہے وہ اور چیز ہے اور قصص اور چیز ہے. اس میں کتاب ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قصص النبیین، ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوا ہوگا قصص النبیین، نبیوں کے قصے، اس کا پروناؤنسیشن ہے قصص کی ہے، قصص پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ہے قصص، ایک ہے چوتھی چیز ہے قصص، کہ وعدوں کے متعلق بھی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ وعدے بیان کریں گے، وعیدیں بیان ہوں گی، چوتھی چیز جس کے اندر کہ احکام. اس کے اندر علماء نے اس کو کیا ہے کہ قرآن پاک کی کتنی آیتوں سے احکام نکلتے ہیں، تو تقریباً جو ہے 500 کے قریب آیات ہیں، 500 کے قریب آیات ہیں جن سے احکام نکلتے ہیں، تو 500 کے قریب. تو وہ جو ہے یہ تیسری چیز احکام ہوگی، اور چوتھی چیز آ گئی قصص. قصص کے اندر نبیوں کے بھی قصے ہیں، قوموں کے بھی قصے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور لوگوں کے بھی، جو نبی نہیں بھی ہیں ان کے بھی، جیسا کہ اب ذوالقرنین جو تھے، ذوالقرنین نبی نہیں تھے، ان کا بھی قصہ ہے، ٹھیک ہے. حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں بھی، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نبی نہیں تھے، بعض نے کہا نبی، بعض نے کہا نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی، ان کا بھی قصہ ملتا ہے. تو اس کے اندر نبیوں کے قصے بھی آئیں گے اور غیر نبی کے بھی قصے، جیسے اصحاب الکاف، ٹھیک ہے، اصحاب الکاف جو ہیں اس کے اندر ان کے بھی قصے ملے، ان کا قصہ بھی ذکر کیا گیا. اور پھر اس کے علاوہ کچھ قوموں کا بھی ذکر ہے، یعنی کچھ ایسی قومیں ہیں جن کے بارے میں، جن کے نبی کے متعلق نہیں بتایا لیکن ان کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جیسے قوم صدوم جو ہے، ٹھیک ہے، ان کے نبی کے متعلق نہیں بتایا گیا کون سے نبی ان کی طرف بھیجے گئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا قصہ موجود ہے قرآن پاک کے اندر. تو یہ چار چیزیں ہیں، یعنی چار قسم کے مضامین پائے جاتے ہیں. اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کسی بھی نبی کے متعلق، تو ایک ہے کہ آپ ایک ہوائی باتیں ہو رہی ہوں، اور ایک ہے کہ میں آپ کو جو آج کل کی جیوگرافک جو وہ ہے جغرافیہ کے ذریعے سے سمجھاؤں کہ دیکھیں اس وقت یعنی یہ کہاں پہ وہ پایا جاتا تھا. جیسا کہ میں آپ کو پہلے ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ٹھیک ہے، کہ قریش کے دو سفروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ قریش کے اندر، ٹھیک ہے، رحلت الشتاء والصیف. رحلت الشتاء، شتاء جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہے سردیاں، سردیوں کے اندر، اور والصیف گرمیوں کا سفر. تو اللہ تعالیٰ نے دو سفروں کا ذکر کیا ہے کہ دو سفر کیا کرتے تھے قریش، سردیوں کا سفر اور گرمیوں کا سفر. سردیوں کا سفر ہوا کرتا تھا یمن کی طرف، ٹھیک ہے. اگر آپ ایک نقشے کے اوپر آپ دیکھیں جو سعودیہ ہے، تو سعودیہ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو سعودیہ کے جنوب کے اندر جو ہے وہ یمن آتا ہے، ٹھیک ہے. یمن کی بندرگاہ عدن، ٹھیک ہے، عدن تھی جہاں کے اوپر ہندوستان سے سامان وغیرہ آیا کرتا تھا. اور اس طریقے سے تو قریش مکہ سے سفر کیا کرتے تھے سردیوں کے اندر یمن کا، وہاں سے ہندوستان سے جو سامان وغیرہ آیا کرتا تھا وہ خریدا کرتے تھے اور لے کے جاتے تھے اور جا کر بیچا کرتے تھے، اور بڑے میلے وغیرہ لگا کرتے تھے مکہ کے ارد گرد، اور یعنی پورے جو حجاز تھا یہاں پر وہ لگا کرتے تھے، جو میلے ہوتے تھے وہاں پہ بیچا کرتے تھے. تو اللہ نے دو سفروں کا خاص طور پہ ذکر کیا، رحلت الشتاء والصیف، تو سردیوں کا سفر ہو گیا یمن کی طرف، یہ جنوب میں ہے، اور والصیف، اور سردیوں کا سفر ہوا کرتا تھا شام کی طرف. شام سعودیہ کے شمال کے اندر ہے، یعنی اوپر کی طرف ہے، وہ ٹھنڈا علاقہ تھا، ٹھیک ہے، وہاں پر جائے. اور سواحل شام، سواحل شام یعنی ساحل کے شام کا علاقہ ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، شام کا علاقہ ہوا کرتا تھا، یہ ٹھنڈا علاقہ تھا. اب میں آپ کو اس وقت کے نقشے کے حساب سے بتاؤں تو اس وقت وہ چار ملک بن چکے ہیں، ٹھیک ہے، چار ملک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی شمار ہوا کرتا تھا، جس کو شام کہا جا رہا تھا، ٹھیک ہے. شام کا علاقہ کیا تھا؟ شام کا علاقہ اس وقت چار کنٹریز بن چکی ہیں. ایک تو وہی شام جس کو ہم سیریا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سیریا، ٹھیک ہے، عربی میں سوریا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو شام کا علاقہ ہو گیا، اس کے ساتھ جو ہے لبنان کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے نیچے، ٹھیک ہے، پھر فلسطین، ٹھیک ہے، یعنی لبنان ہے، اردن ہے، فلسطین. یہ چار ملک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو احادیث میں آپ کو لفظ ملے گا نا شام کا لفظ، تو ان چار کے لیے شام کا لفظ استعمال ہوتا تھا. وہ چار آج کل کون سی کنٹریز ہیں؟ یعنی لبنان، فلسطین، اردن اور شام. تو یہ چار کنٹریز ہیں جن کے لیے شام کا لفظ استعمال ہوا کرتا تھا. اور ہم تو اس کو فلسطین کہتے ہیں، لیکن آپ کو فلسطین کے آپ نقشوں میں چیک کر لیجئے گا، آپ کو فلسطین لکھا ہوا نقشے میں نظر نہیں آئے گا. آپ کو جہاں پر بھی نظر آئے گا تو اسرائیل نظر آئے گا، ٹھیک ہے، نقشے کے اندر. نقشے کے اندر آپ کو القدس کا لفظ نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یروشلم، یعنی یروشلم، یعنی یروشلم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یروشلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ وہ نقشے بنانے والے بھی جو دنیا کے نقشے بناتے ہیں آکسفورڈ ایٹلس والے اور دوسرے لوگ، تو وہ لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نقشے جو بناتے ہیں تو اسی طریقے سے بناتے ہیں. تو اب جب آپ نقشے کے اوپر یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر آپ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بڑی چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو اس کا بتایا نا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رحلت الشتاء والصیف، اور خاص طور پہ قریش پر انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے اندر، کہ بھئی دیکھو تم دو سفر کیا کرتے تھے اور ان دونوں سفروں میں کیسے امن و امان کے ساتھ تم جایا کرتے تھے، تمہیں کوئی چھیڑتا نہیں تھا. سردیوں میں تم جایا کرتے تھے یمن کی طرف، گرمیوں میں تم جاتے تھے شام کی طرف. شام کے اندر، شام کے ساتھ جو سمندر لگتا ہے وہ ہے میڈیٹرینین سی، ٹھیک ہے، جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بحر متوسط یا بحر ابیض بھی کہتے ہیں اس کو، میڈیٹرینین سی جو ہے سارا کا سارا. تو شام کو جو سامان آیا کرتا تھا وہ یورپ سے آیا کرتا تھا، یورپ سے آتا تھا، اور وہ یورپ سے سامان آیا کرتا تھا اور شام کی اس کے اوپر ساحل کے اوپر وہ سامان بکا کرتا تھا، اور عرب کے لوگ جو قریش مکہ تھے وہ خریدا کرتے تھے اور وہ لایا کرتے تھے یہاں پر بیچا کرتے تھے. تو اس طرح ان کی تجارت چلا کرتی تھی، ٹھیک ہے. تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں بھی کچھ ضروری ہوا کرتی ہیں، کہ اگر ہمیں یہ چیزیں بھی کچھ تھوڑی بہت سمجھ آ جائیں، اور خاص طور پہ اس زمانے کے حساب سے اگر ہمیں نقشوں پتہ چل جائے، تو پھر قرآن پاک کا جو مقصد ہے کہ نصیحت، قرآن پاک کا مقصد ہے اصل میں نصیحت، تو اس کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. جیسا کہ دیکھیں ابھی ہم لفظ سنتے تھے مدین, مدین کا لفظ, لیکن ہمیں نقشے میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ مدین اس وقت کدھر ہے. تو مدین سعودیہ کے اندر ہے, اس وقت کے نقشوں میں سعودیہ کے اندر ہے. ہم سمجھتے ہیں قوم عاد قوم سمود, ٹھیک ہے, سنتے رہتے ہیں, لیکن قوم عاد اور قوم سمود کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ نقشے میں اس وقت کدھر ہے. اور قریش کو بار بار کیوں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو قوم عاد اور قوم سمود کے قصے سنائے جاتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, بار بار. وہ تو قرآن پاک جو نازل ہو رہا ہے وہ مکہ میں نازل ہو رہا ہے, جو مکی صورتیں مکہ میں آ رہی ہیں. اچھا, وہ مجھے اصل میں بس پتہ نہیں چلا, میں شاید کافی دیر سے شاید ڈیڈ سی کے متعلق جو بات کی تھی وہ ہوئی تھی کہ نہیں, جو ڈیڈ سی کے متعلق بتایا آپ کو, ڈیڈ سی بحر میت کے متعلق جو ہے قوم لوط کا جو آس پاس کا علاقہ تھا. اچھا, سب کچھ ریپیٹ کروں. اچھا, ڈیڈ سی کے متعلق آپ کو بتا رہا تھا, ٹھیک ہے, ڈیڈ سی. اب ڈیڈ سی کے یہ کیا ہے, اس کی ایک سائڈ جو ہے, ایک سائڈ جس کو آپ بحر میت کا لفظ استعمال کیا تھا, ڈیڈ سی, آج کل کے نقشوں میں ڈیڈ سی کے وہ دیا ہوتا ہے, ڈیڈ سی جو ہے, ٹھیک ہے, ڈیڈ سی, اس کو ڈیڈ سی کیوں کہتے ہیں, بحر میت کیوں کہتے ہیں. یہ اتنی کھاری جھیل ہے, یہ دنیا کی سب سے بڑی کھاری جھیل ہے, سب سے زیادہ کھاری جو جھیل ہے وہ ڈیڈ سی ہے, ٹھیک ہے, یہ جھیل ہے, لیکن نام اس کا کیا پڑ گیا, بحر میت, کہ اس میں نمک اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ نمک ہے کہ اس میں کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی, کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا اس کے اندر, آدمی ڈوبتا بھی نہیں ہے اس کے اندر, ڈیڈ سی کے اندر آدمی ڈوبتا بھی نہیں ہے. یہ اسرائیلی لوگ ہیں, ہے یہ عذاب کی جگہ ہے, لیکن کیونکہ وہ لوگ تو ان چیزوں کو کرتے نہیں, ہمیں تو منع کیا گیا کہ بھئی عذاب کی جگہوں کو جا کے نہ وہاں پہ ٹھہرو, نہیں وہاں پر, وہاں سے جلدی سے گزر جاؤ, ٹھیک ہے. لیکن وہ لوگ تو کیونکہ یہودی لوگ ہیں, اس کے علاوہ جو ایک حصہ ڈیڈ سی کا جو ایک سرحد لگتی ہے وہ لگتی ہے ڈیڈ سی, ایک سائڈ جو ہے وہ ہے اسرائیل کے اندر ہے. تو اس آج کل کے نقشوں میں بتا رہا ہوں, اسرائیل اصل تو نہیں ہے, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ فلسطین ہے اصل تو, ٹھیک ہے, لیکن اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا اس سائڈ کے اوپر سارا. تو ایک سائڈ آ گئی فلسطین کی سائڈ پر ہے, دوسری سائڈ ہے جارڈن یعنی اردن کی سائڈ ہے, اور اس کے اندر وہ اسرائیلی لوگ آتے ہیں اور آ کے جی سارا دنیا کا سب سے نیچلا جو سب سے کہتے ہیں سطح سمندر سے سب سے نیچی جگہ ہے, دنیا کی سب سے نیچی جگہ, ٹھیک ہے, تو وہ کون سی جگہ ہے, وہ ہے ڈیڈ سی, بحر میت. سطح سمندر سے تقریباً 408 میٹر نیچے ہے, سطح سمندر سے 408 میٹر. جس وقت اس کی طرف جانے لگتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں گے تو آج کل کی تصویریں بھی اگر آپ دیکھیں ڈیڈ سی کے متعلق تو آپ دیکھیں گے جو وہ بھی ہے سڑک بھی جائے گی تو سڑک نیچے کی طرف جا رہی ہے, ٹھیک ہے, سڑک نیچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ڈیڈ سی جو ہے پورا کا پورا ایک وہ ہے اس کے اندر, اور قوم لوط جو تھی نا وہ اس کے ارد گرد رہا کرتی تھی قوم, ٹھیک ہے. پھر جب ان کے اوپر عذاب آیا تو فرشتے نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کے زمین پہ نیچے مارا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈیڈ سی جو بنی ہے وہ اس وجہ سے بنی ہے کہ جو فرشتے نے اوپر اٹھا کے جب نیچے مارا تو دنیا کا سب سے نیچلا یہ ہوگا, نہیں, وہ آس پاس رہا کرتے تھے, وہ اس کے آس پاس تھے قوم لوط جو تھی, ٹھیک ہے. تو ایک تھی اس کے اوپر تھی, پھر دوسری میں نے تبریا کے متعلق تو آپ کو بتا دیا, ٹھیک ہے نا, وہ کیا ہے جو وہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, بحر تبریا, تبریا کا لفظ جو ہے تبریا, آج کل کے جو نقشے جو ہوتے ہیں اس کو گیلیلی, سی گیلیلی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, گیلیلی لیک, ٹھیک ہے, پر شاید ہو سکتا ہے گیلیلیو سے ہی انہوں نے شاید نکالا ہو گیلیلی. تو یہ گیلیلی لیک جو ہے یہ تبریا ہے, ٹھیک ہے, اور جس کے بارے میں احادیث کے اندر آپ دیکھیں گے بھی دجال کا جو وہ آ رہا ہے کہ جی کس طریقے سے, پھر یاجوج ماجوج جب گزریں گے اور کس آنا ان کا. تو یہ بحر تبریا, ٹھیک ہے, دریائے اردن ہے, دریائے اردن کا ایک مغربی کنارہ ہے, مغربی کنارہ جس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں, فلسطین جو تھا جس کے اوپر آج کل اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے ویسٹ بینک کے نام سے. تو جب ہم ان چیزوں کو بھی سامنے رکھتے ہیں اور پھر ہم قرآن و حدیث کے اندر جب وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کئی چیزیں بڑی آسانی سے سمجھ آنے لگ پڑتی ہیں. تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے نا چار قسم کے مضامین قرآن پاک کے اندر, مفسرین نے اس کو چار مضامین میں تقسیم کیا, وعد یعنی وعدے, سیکنڈ وعید, تیسری چیز آگی احکام, اور چوتھی چیز آگی قصص, کہ قصے جو آ رہے ہیں. اور قصے قرآن پاک کے اندر بے فائدہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ قصے کیوں ذکر کیے جا رہے ہیں, ان قصوں سے اللہ تعالی ہمیں نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ لو تم سے پہلے ایسی ایسی قومیں گزری ہیں. دیکھیں اب قوم عاد اور قوم سمود کتنی تگڑی قومیں تھیں, کتنی مضبوط قومیں تھیں, ٹھیک ہے, ذہین کتنے تھے, کیسی کیسی چیزیں انہوں نے بنا لی, پھر اللہ تعالیٰ وہ ایک نصیحتیں جو ہیں جب وہ کر رہے ہیں. پھر جب ہم آج کے لحاظ سے اگر ان کو دیکھتے ہیں اور قرآن پاک کے اندر, اب جیسے کہ مدین ہے, ٹھیک ہے, مدین ہم لفظ سنتے رہتے ہیں مدین مدین, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سی جگہ کدھر ہے. آج کل صرف اگر دیکھ لیتے ہیں جی اچھا وہ علاقہ سعودیہ کے اندر ہے مدین کا علاقہ, تو فوراً پتہ چل جائے گا, اور سعودیہ کے بھی بالکل شمال کے اندر بالکل اوپر کر کے, ٹھیک ہے, جہاں سے آگے جو ہے یعنی سعودیہ سے اوپر کی طرف جب جاتے ہیں, بتایا پہلے تو چار, پہلے تو ایک تھا جس کو ہم شام کا لفظ کہتے تھے شام, ٹھیک ہے, حدیث میں جو اس کے لیے شام کا ہوتا ہے شام, لیکن آج کل تو وہ چار ملک بن چکے ہیں, اردن, لبنان, ٹھیک ہے, شام کا اپنا ہو گیا, اور فلسطین جو ہے فلسطین کو اب انہوں نے وہ کر لیا, اسرائیل بنا لیا ان کے اندر. تو یہ چار چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ہاں یہ تبریا بالکل یہی ہے تبریا, ٹھیک ہے نا, تا با اور را اور یا اور ہا تبریا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ سارے کے سارے اس کے اندر وہ پوری وہ ہے. تو ان چیزوں کو جب انشاءاللہ دیکھ کے جب وہ کریں گے تو کئی چیزیں بڑی سامنے آنے لگ پڑیں گی کہ کس طریقے سے. تو خاص طور پہ انشاءاللہ میں جو جغرافیہ کی چیز ہے نا, قرآن جغرافیہ, انشاءاللہ اس کو ساتھ میں ضرور لے کے چلوں گا کہ کم از کم قرآن پاک کے اندر تقریباً 10 قصے جو 10 قوموں کے, ٹھیک ہے نا, جیسے اصحاب الفیل کا قصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور چیزیں جتنے بھی قصے آ رہے ہیں, جیسے اب قرآن پاک نے ذکر کیا ذوالقرنین کے دو سفروں کا ذکر کیا نا, ٹھیک ہے نا, قرآن, ٹھیک ہے نا, حتی بلغ مثل الشمس آیا, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, تو مثل الشمس یعنی سورج کے طلوع ہونے کی یعنی کون سی جگہ اس نے سفر کون سے کیے, جب آپ سامنے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, بین السدین کا لفظ آتا ہے کہ جی سدین, اب وہ سفر کون سے شروع کر رہا ہے, پھر وہ جب مغرب کی جانب جاتا ہے, مغرب کی جانب جاتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ذکر یہ کیا, لوگ اعتراض کرتے ہیں, وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک کے اندر یہ لفظ ذکر ہوا کہ سورج جو ہے نا کیچڑ میں ڈوب رہا ہے, وہ بھائی یہ ذکر نہیں ہوا کہ سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہے, وہاں پہ یہ ذکر کیا گیا کہ ذوالقرنین کو ایسے لگا کہ سورج جو ہے کیچڑ میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کون سا علاقہ تھا, جیسا کہ اب جو ہے مراکش کا علاقہ جو ہے, عرب کے اگر نقشے آپ دیکھیں ابھی بھی, ٹھیک ہے, تو مراکش کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں مغرب کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مراکش مروکو مروکو ہے, تو مراکش کے لیے جو عربی نقشے ہوتے ہیں آپ دیکھیں اس کے لیے مغرب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ مغرب. اور حضرت عقبہ بن نافع کا وہ قصہ بڑا مشہور ہے, وہ آپ نے سنا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ حضرت عقبہ بن نافع جب گئے ہیں فتح کرتے ہوئے ساری شمالی پٹی کو, جو افریقہ کی شمالی پٹی تھی ساری فتح کرتے کرتے کرتے, ٹھیک ہے نا, تو آگے کیا آیا, بحر ظلمات, بحر ظلمات, ٹھیک ہے, تو وہ اس لیے اقبال نے کہا دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو حضرت عقبہ بن نافع نے وہاں پر جا کے اپنا گھوڑا جا کے سمندر کے سینی ساحل پر لے کے گئے تھے اور اشارہ کیا کہ یا اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس سمندر کی دوسری جانب بھی کوئی آبادی ہے تو میں اس جگہ بھی یعنی پہنچ جاتا آپ کے اسلام کو لے کر, ٹھیک ہے, تو وہ بحر ظلمات کون سا علاقہ, ٹھیک ہے, تو وہ سارا کا سارا ایک وہ آتا ہے کہ جی اٹلانٹک اوشن جو ہے, اٹلانٹک اوشن, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, وہ بحر ظلمات کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ. السلام علیکم, السلام علیکم, آواز آ رہی ہے جی, آواز آ رہی ہے, تو یہ انشاءاللہ یہ میں بتا رہا تھا کہ انشاءاللہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی یہ سامنے تھوڑا سا ایک وہ ہوگا, تھوڑا سا آپ لوگوں کا یہ بھی تھوڑا سا میں کام لگاؤں گا کہ آپ نے کچھ نقشوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہوگی, ٹھیک ہے, میں کچھ نہ کچھ جغرافیہ کے متعلق آپ کو کچھ سمجھا دوں گا, پھر اس کے بعد یہ خود بھی تھوڑی بہت ریسرچ کریں, ان چیزوں کو دیکھا کریں, ٹھیک ہے, آج کل تو نیٹ موجود ہے, ایک ایک چیز کھل کے آ جاتی ہے, پرانے نقشے بھی سامنے کھل کے آ جاتے ہیں اور ساری چیزیں, تو قرآن پاک کو سمجھنے کے اندر یہ جو خاص طور پہ قصے جو ہے نا وہ بڑے آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے کے اندر, تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو. اور مولانا حسین مدنی رحم اللہ نے جو ہندوستان کے اندر حضرت کے کچھ مریدین تھے تو وہ وہاں پر پٹنہ شہر ہے پٹنہ, ٹھیک ہے, بہار, بہار جو ہے اس میں بنگال اور بہار, ٹھیک ہے, یہ انڈیا کے اندر ہے, بنگال سے مراد بنگلہ دیش نہیں, بہار اور جو ہے بنگال یہ ہندوستان کے اندر, وہاں پہ باقاعدہ حضرت کے مریدین نے ایک وہ قائم کی ہوئی تھی, عدالتیں قائم کی ہوئی تھی, شرعی عدالتیں وغیرہ, اور حضرت نے وہاں کے جو مدارس کا ایک نصاب بنایا تھا تو وہاں پر باقاعدہ جغرافیہ کی تعلیم بھی رکھی تھی حضرت نے, حضرت نے کہا کہ یہ بھی پڑھائی جائے گی, جغرافیہ بھی پڑھایا جاتا تھا. तो वो एक वो थी, उसी वजह से कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो हजरत ने उस वहां पे इस चीज को रखा, ख्याल रखा। अब हमारे थोड़ा सा एक ये चीज हुई कि वाकई अब जोग्राफिया समझने वाले लोग जो है वो बहुत कम हो गए हैं। एक तो मदारिस के अंदर भी कमी आ गई, दूसरी बात ये कि जो अंग्रेजी तालीम है वहां पे तो बिल्कुल ये सब कुछ सब खत्म कर दिया गया है, ये बताया नहीं जाता। जैसा कि आजकल मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम ये सोच, अरब इस वक्त पता है कितने मुल्क बन चुके हैं, अरब अरब इस वक्त यानी जो हिजाज मुकद्दस जो जगह थी ये सारी की सारी, ये इस वक्त तमाम जो है ये तकरीबन 12 मुल्क हैं, 12 मुल्क। अफ्रीका की बात नहीं कर रहा है, अफ्रीकन पट्टी जो है वो भी अरबी बोलते हैं, लीबिया वगैरह, मिस्र वगैरह भी। ये मैं वो इलाका बात कर रहा हूँ कि जो जिसको हम अरेबियन पेनिनसुला का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ये इस वक्त 12 मुल्क बन चुके हैं, 12। और हकीकतन कितने थे पहले, तो सिर्फ एक मुल्क था ना, पहले तो सिर्फ एक मुल्क था अरब, लेकिन इस वक्त वो 12 बन चुके हैं। क्यों बन गए हैं, क्यों तोड़ा जा रहा है इनको, ठीक है। बहरेन आप देखें तो तकरीबन मेरे ख्याल में 694 मुरबा किलोमीटर के इतना उसका तकरीबन रकबा है बहरेन जो है। बहरेन आपको छोटा सा समंदर के अंदर छोटा सा नजर आएगा, 694 मुरबा किलोमीटर के अंदर पूरा मुल्क है बहरेन। कतर को आप देखें छोटा सा मुल्क है, कुवैत को देखें आप छोटा सा मुल्क है, और ये इंतहाई दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से हैं, दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से हैं। हमें समझ नहीं आती कि वजह क्या है, हमारे साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है, हमें क्यों तोड़ा जा रहा है। छोटे से छोटे मुल्कों के अंदर तोड़ तोड़ तोड़ के 12 मुल्क बन गए। 12 मुल्क आपको बताता हूँ, आप पूछेगा 12 कैसे हैं, ठीक है। चार तो मैंने बताया जो शाम जो था, एक जो था जो एक सूबा था शाम, ठीक है, उसको क्या कर दिया, 4 मुल्क बना दिए गए। शाम सीरिया कहते हैं, ठीक है, जॉर्डन उर्दन जो है, लबनान फलस्तीन, ये 4 सऊदीया के शुमाल के अंदर, ठीक है। इनके साथ ही बिल्कुल इनके मशरक के अंदर इराक है, ठीक है, इराक है। इराक से नीचे आप आए कुवैत है, ठीक है, कुवैत आ गया। फिर आप आ जाए सऊदीया है, ठीक है, सऊदीया है। सऊदीया से आप नीचे जुनूब की तरफ आएंगे, 2 मुल्क आपको मिलेंगे, यमन, ठीक है, यमन। यमन भी 2 हिस्सों में तकरीबन आपस में गड़बड़ रहती है, वहां पे शुमाली यमन और जनूबी यमन का आप शायद सुनते रहते हो, बड़ी गड़बड़ आपस में, ठीक है। यमन, यमन के साथ है ओमान, ठीक है, यमन के साथ ओमान है। फिर ओमान से आप जब उसके ऊपर जाएंगे तो मुत्तहिदा अरब अमारात, मुत्तहिदा अरब अमारात है, एक मुल्क है देखें, और क्या वो भी 7 हिस्सों में 7 अमारतें हैं, 7 अमीर हैं जी वहां पर, उसको भी तकसीम किया हुआ है। छोटी छोटी सी इमारतें बनी हुई हैं, थोड़ी सी देर में जी, थोड़ी सी आप सफर करते हैं इधर से उधर पहुंच गए जी, दुबई से जा रहे हैं जी, शारजा जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, 7 जो है वो हैं। फिर ऊपर जाते हैं कतर है, कतर से ऊपर है, ठीक है, फिर जो है वो आ गया बहरेन आ गया। आप इनको गिरे तो आपको ये 12 मुल्क नजर आएंगे, 12 मुल्क हैं, क्या है, अरब हैं, एक ही जुबान, सब कुछ, मजहब एक, सारी चीजें वो, लेकिन 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया, छोटे से छोटा। अब वो ये हुआ तकसीम दर तकसीम होते रहे। जब तकसीम होती है ना, इससे ये होता है कि मुसलमानों के अंदर आपस में एक वो मोहब्बत खत्म होना शुरू हो जाती है। जब एक मुल्क होता है तो उस वक्त ऐसी वो पाई जाती है, आपस में जुड़े रहते हैं सारे के सारे, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इसको तकसीम। अब अगर सऊदीया में खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ पहुंचती है तो कतर वाले कहेंगे अभी हमें क्या है, वो तो सऊदीया जाने। कतर में अगर कोई तकलीफ आती है तो सऊदीया वाले कहेंगे कतर वाले जाने, हमें क्या इससे। तो ये 12 मुल्क बना दिए गए, 12 मुल्क, और इस वक्त भी साजिश हो रही है, सऊदीया को भी तकसीम करने की साजिश हो रही है। सऊदीया की भी अगर आप देखें ना, सऊदीया की जो मशरकी पट्टी है, ठीक है, दमाम का इलाका, ठीक है, खुबर का इलाका, ठीक है, वहरान का इलाका जिसको दहरान कहा जाता है, दहरान नक्शे देखेंगे, ये सारे के सारे क्या है, इलाके हैं, ये सारी के सारी पट्टी है, ठीक है, ये सारी के सारी क्या है, ये पट्टी है तेल से भरी हुई है, ये तेल से, ठीक है ना, ये बहरे अहमर है ना, बहरे अहमर, रेड सी जिसको कहते हैं, रेड सी के साथ जितना इलाका है, कतर का इलाका देखें, कुवैत का इलाका देखें, ऊपर जाएं जी इराक का, वो तो ये सारा तेल से भरा हुआ है, तेल से भरा हुआ। इनमें क्या किया, उसको तोड़ते गए छोटे छोटे मुल्क बना दिए गए। तो सऊदीया का भी जो तेल निकलता है वो 3 शहर जो है ये बड़े अहम है, खुबर का इलाका, दहरान का इलाका, वहरान और दम्माम। ये यहाँ पे अमरीकी कंपनी भी पाई जाती है, अरामको कंपनी है, ठीक है, अरामको, ARAMCO, ठीक है ना, अरब एंड अमेरिकन जो कंपनी जो है, ऑयल कंपनी जो है, वो वहां पे बैठे हुए हैं और वो तेल वगैरह निकाल रहे हैं। تو سعودیہ کے اندر یہ علاقہ بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے، وہ اب اس چیز کو کوشش کی جا رہی ہے کہ بھی اس کو علیحدہ کر دیا جائے اور جو حجاز کا علاقہ ہے مکہ اور مدینہ وغیرہ وہ علاقہ ادھر علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ یہاں سے بہت زیادہ دولت آتی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ مکہ اور مدینہ میں بھی لگتی ہے، حاجیوں کو سارے مسلمان جہاں پہ جاتے ہیں آسانیاں ملتی ہیں، تو اگر اس کو خدا نہ خاصہ علیحدہ کر دیا جائے تو مکہ اور مدینہ کے لیے پیچھے جو ہے تاکہ ان کو وہ جو پیسہ یہاں کا جو پیسہ ہے تیل کا وہ نہیں جائے گا وہاں پر، تو یہ ساری دنیا کے اندر اس قسم کی سازشیں چل رہی ہوتی ہیں، اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، سازشیں کیوں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر رویت ہلال کمیٹی کے بارے میں کوئی معلومات ہے کہ نہیں، ایک سوال ہے، یہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ کروں گا، رویت ہلال کے متعلق میں انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ جو آج کل کی سائنٹیفکلی بھی اور ساری یہ چیزیں انشاءاللہ رویت ہلال کے متعلق بھی انشاءاللہ بات ہوگی، رویت ہلال کے متعلق انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے چاند کے حوالے سے کیا چیز دیکھی جاتی ہے اور کتنا اس کو سائنٹیفکلی کیسے آج کل کے کیا کیا سسٹمز ہیں، سائنس کیا کہتی ہے، کیا ہم سائنس کے محتاج ہیں یا نہیں ہیں، کیا ہم نے بالکل سائنس کو نہیں دیکھنا چاند دیکھنے کے اندر، یا سائنس سے ہم کچھ مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک دن پہلے میں نے چھوٹی سی اس کے بارے میں بات کی تھی، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر میں پوری وہ بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہوا ہے، بس میرے خیال میں آج اتنا ہی ہوا ہے، تو آپ لوگ ٹائم وغیرہ کا وہ بتا دیں کہ جو بھی ٹائم ہوا کہ اگر جو جس طرح وہ چاہ رہے ہیں آپ لوگ تو مجھے ٹائم کا بتا دیں، اقرا بھائی وغیرہ بھی اور دوسرے بھی جو جس طرح وہ ہوا تھا کہ جی قرآن پاک کی تفسیر کے متعلق اور اسی طرح جو آج کل کے علوم کے متعلق نئے علوم بھی ساتھ ہی چلیں اور ساتھ ہی صرف نحو وغیرہ بھی، ٹھیک ہے؟ صرف نحو ہو جائے گی اور جو ہے اس کے اندر قرآن پاک کی تفاسیر کے متعلق، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کی ساری چیزیں میں انشاءاللہ لے کر چلوں گا پوری کی پوری، کہ جو ہے اگر جو جغرافیہ کی چیزیں آ رہی ہیں یا آج کل کی جتنی جو ماڈرن جو آتی ہیں سائنس کے متعلق، یا قرآن پاک جو ایک وہ کرتا ہے پھر سائنس کہتی ہے کہ جی فلاں ایسے وہ کہہ رہے ہیں، تو کیا جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی سائنس کا تضاد آ گیا قرآن پاک سے، یا بعض لوگ آ گئے، آپ ایک بات یاد رکھیے گا، ہاں بعض آج کل کے جو نئے اسکالرز نکلے ہیں وہ ہر چیز کو کیا کرتے ہیں، وہ قرآن پاک کو یعنی سائنس جو بات کہہ دینا تو اس کو قرآن پاک سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن پاک بھی یہی کہہ رہا ہے، قرآن پاک بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا سائنس کے اصول جو ہوتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں ڈیفینیٹ نہیں ہوا کرتے ہیں، وہ کچھ عرصے بعد چینج بھی ہو جایا کرتے ہیں، پہلے ایک تحقیق ہوتی ہے 50-60 سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ جی تحقیق وہ جو پہلے جو تحقیق ہوئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، تو اب ہر چیز کو جو ہم سائنس کو جو ہم ٹھوس دیتے ہیں نا قرآن پاک کے اندر کہ جی قرآن پاک نے بھی سائنس والوں نے یہ کہا ہے نا، تو اب یہ جو آج کل کے نئے اسکالرز ہیں وہ دنیا کو یہ بتاتے ہیں، دیکھو تم یہ کہہ رہے ہو نا تو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے بھی یہ بات کی تھی، تو وہ ہر چیز کو اس طریقے سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن پاک غلط نہیں ہو سکتا، قرآن پاک غلط نہیں ہو سکتا، سائنس غلط ہو سکتی ہے، سائنس غلط ہو سکتی ہے، قرآن پاک غلط نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بھی دیکھیں گے کہ سائنس کے حوالے سے اور قرآن پاک کے اندر جو اس قسم کے بعض تضادات آج کل بھی اگر وہ پیش کر دیتے ہیں کہ جی اس طریقے سے، میں نے بتایا نا جیسے کہ اب سائنس ایک اعتراض یہ کیا گیا، اعتراض کیا کیا گیا، میں نے ابھی ذوالقرنین کا قصہ جو ذکر کیا کہ بھائی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ جی سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، بھائی قرآن پاک نے تو یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، وہاں پہ تو یہ ذکر کیا ہے کہ ذوالقرنین کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے ایسے پایا کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، گویا کہ وہاں پہ تو یہ بات ہی نہیں ہوئی ہے، وہ کہتے سائنس والے یہ کہتے ہیں نا کہ جی سورج کیسے کیچڑ میں ڈوب سکتا ہے، سورج تو آسمانوں کے اندر یعنی اس آگے وہ ہے، اس طریقے سے پوری دنیا یعنی وہ پائی جا رہی ہے، تو قرآن پاک نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ جی سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ذوالقرنین نے ایسے پایا کہ گویا کہ ٹھیک ہے فی عین حمیات کا لفظ جو آیا کہ گویا کہ وہ ایسے پا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے کیچڑ کے اندر، کیونکہ میں نے بتایا نا آگے بحر ظلمات تھا، بحر ظلمات ہے اٹلانٹک اوشن جس کو کہتے ہیں آج کل، ٹھیک ہے بحر اوکیانوس جو ہے، اوکیانوس آپ سمندر کے اوپر جب جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں تو واقعی آپ کو لگتا ہے نا آپ جائیں گے سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوں اور کوئی چیز بھی نہ ہو تو آپ کو ایسے لگتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ جی سورج جو ہے وہ جا کے سمندر کے اندر جا کے ڈوب گیا، ایسے لگے گا جا کے اگر کوئی چیز بھی پورا آپ کو افق نظر آ رہا ہو، ہورائزن جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ سورج جا رہا ہے، تو قرآن پاک نے یہ ذکر کیا کہ ذوالقرنین کو ایسے نظر آیا گویا کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے ذوالقرنین نے ایسے پایا کہ وہ سورج جو ہے جا کے کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، تو اس کو تو ایسے ہی لگنا تھا, اس نے دیکھا. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ ان چیزوں کے متعلق ہو جائے گا. ٹائم کا مجھے آپ لوگ بتا دیجئے گا, کافی بات میرے خیال میں کافی زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, میرے اور بھی حضرات کا ٹائم ہوگا, تو بس یہی وہ ہے. باقی کوئی ساتھی پھر ہمارا ابو سعد صاحب بھی موجود ہیں, وہ جو ہے, یا کوئی اور ساتھی جو بھی جس طرح آپ ترتیب ہو, وہ لوگ آپ لوگ مائک پر وہ لے لیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کے اندر جو بس ٹائم آپ لوگ مجھے خود بتا دیجئے گا, ٹائم کا کیا وہ ہے, جس طرح بھی ٹائم کا ہوگا. کیونکہ میرا وہی ہے کہ میں صرف ناو کا بھی جو بس آتی ہے, ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم صرف ناو وغیرہ بھی ساتھ ساتھ ہی کچھ ہو, جس میں چھوٹی موٹی ترکیب ہو جائے, ساتھ صرف وغیرہ ناو وغیرہ چل جائے, اور اسی طرح جو آج کل کے جو نئے چیزیں ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے اندر, سائنس کے حوالے سے, جیوگرافی کے متعلق ہے, اس میں فلکیات کی کچھ چیزیں آتی ہیں, وہ چیزیں, ان سب چیزوں کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ. مائک لے لیں گے.